Hola, mira, vamos a contar un problema que tenemos nosotros, el Hospital da Cruz Roja. Somos 70 trabajadores, estamos na rúa porque o Serga, a Cruz Roja non quere seguir o centro aberto, o Sergas non quere actuar, son 70 enfermos crónicos de larga estancia, que non poden estar no Seral porque gastan moito, en a casa tampouco porque necesitan uns cuidados especiales, e o centro único que hai aquí en Vigo e alrededores é a Cruz Vermella. Entón, pois estamos na lucha porque eles, o Sergas, non quere facer nada, e a Cruz Roja está disposta a cerrar, o que nos quere indemnizar cunha basura, e todo, estamos nesa lucha. Aquí habla de la ONG. Sí, es una ONG, sí, la Cruz Roja. Sí, estamos recogiendo firmas los martes y los jueves en puntos en Vigo, y ahora mismo estamos concentradas para la manifestación. Hacemos concentraciones los lunes, cuando vienen los de Madrid a negociar y todo eso, y aquí estamos. Somos poquitas, pero estamos ahí en la lucha. Vamos a contar que estamos todos aquí hoxe unidos en folga, manifestándonos en contra do que este goberno nos quere facer, que é privatizarnos os servicios non sanitarios que hasta ahora estaban nos hospitales públicos, e co que nos queren vender de unha sanidade pública, nos queren construir un hospital privado, e aparte de facernos ali todos os servicios privados, nos queren privatizar os que ahora mismo temos nos hospitales públicos. Entón temos que estar todos moi unidos, non permitir que esta barbaridade se leve a cabo e seguir loitando para que a sanidade siga sendo pública 100%. Bueno, eu queria decir de que todo usuario, todo público, todo ciudadán de Vigo, por lo menos de Vigo, incluso os galegos, teñen que salir a rúas, temos que luchar todos por esta causa, porque é unha causa que nos queda para o futuro, para os nosos fillos, os nosos netos. Non o miraremos nós, pero hai que luchar por o que lle deixamos. Eu quería facer portavoz de que isto é moi triste, nadie o sabe, porque claro, non hai unhas publicacións nos periódicos, non hai na radio, está todo comprado, está todo privatizado. Isto están vendéndonos a cara bonita do panorama, que non queremos caras bonitas, queremos o que tiñamos agora, unha sanidade pública 100%, que é o mellor que hai en España, e que é o exemplo que temos que dar a toda Europa. Iso é todo o que temos que decir, salir todos á rúa, manifestarse, unirse, iso ten que levarse a cabo sempre. E os medios de comunicación que queremos facer portavoz deles, que teñen que ser públicos, non teñen que estar comprados, que eles tamén están metidos, a eles tamén van a estar enfermos, teñen familiares, teñen problemas coa sanidade, pois que salan ás rúas e que fajan o que poidan, pero eu sei de que, claro, ante as subvencións e todo, están aí, entre espada e pared, pero teñen que ser consecuentes coa súa causa, porque isto tamén teñen fillos. E teñen familia, eses teñen que, é dicir, a doenza vai nos a levar co cabo dos anos. Iso ten que salir, teñen que, por lo menos, dar a cara, de alguna maneira, que busquen as solucións. Iso é todo o que temos que decir, salir á rúa, unidos todos, ciudadáns, nenos, personas maiores, toda xente mediana, pequena e grande edade, todos tenemos que salir á rúa, por favor. Toda a población de Vigo, porque é importante na defensa da sanidade pública, por as intencións privatizadoras que ten en este momento o señor Feijóo e a conselleira de Sanidade, que é a Fargas. Por suposto que estamos aquí para defender os traballadores da sanidade pública, que a ciudadanía sepa que si as intencións de Feijóo son privatizar, que vai en detrimento da calidade da sanidade. Bueno, aquí o que se trata é de que queren privatizar a sanidade. Eso é o primeiro, que a xente non sabe o que vai a vir despois. Ahora temos unha sanidade que é bastante boa dentro do que cabe, e con moito esforzo que se conseguiu o que hai hasta ahora. E o que queren facela é privatizar. Que vai a pasar? Vai a haber dous xerentes, un público e outro privado. O público será o que domina a parte dos médicos e este, o privado serán quirófanos e todo demais. Que quere decir con isto? Que a sanidade vas a ter que despois pagarla. Tanto vayas a urxencias como vayas a outro tipo de cousas, ti tens que pagar. Xa o pagas ahora, pero vas a ter que pagar un cano. O hospital será, o novo hospital, eso de que vai a crear moitos postos de traballo, eso é unha mentira, posto que non vai a crear máis postos de traballo, van a pasar os que están no Xeral, os pasan ao novo hospital. E o que van a facer é unha regulación tremenda de plantilla, porque ti sabes que o capital privado que quere é sacar cartos. Entonces, canto teñe que pagar os Sergas, un canon altísimo cada ano, e queda a sanidade hipotecada por hasta casi 30 anos. E logo, referente aos postos de traballo, máis de 1.500 personas van a quedar na calle. Con referentes oposicións, nos, por exemplo, estuvemos estudiando, nos cobraron, estuvemos facendo cursos, hai xente que leva 17 anos aquí, e ora, dun plumazo queren anular as listas de contratación da lavandería, de plancha, de pinches e de todo. E logo, a pasar os pinches e os lavandeiras fixos aos celadores, tamén se lles quita todas a contratación deles. Vale, e mira, me tens que disculpar que estou moi afónica. Bueno, un abrazo para todos e botaros unha man. Vale. A privatización. A ver se o povo de Vigo se entera de que nos está pasando. Que estamos quedando sin postos de traballo, ainda que a población non se dá conta do que va a pasar. E depois como usuario vamos a ter que pagar a ir a la urgencia, simplemente ir a urgencias vamos a ter que pagar. Nin todas estas reformas non me van a coller porque son funcionaria, pero se veño aquí é por vos, pola xente nova, porque como isto non se poña, como non debe poñerse, vamos a quedar sin sanidade e vos vamos a ter que pagar as operacións de anginas, que vos miro oculista, cando tedes fiebre, é por vos, por la xente nova. Vale, un biquiño, vos escoito moitas veces, Chao.